أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون دیات کریمنا دا 15 نمبر آیات دی بل باب تر اخر د صورت وګوري دل تر وخت اسماعیل انسانانو ذکر کړي یو که سمغلی چې احسان کوونکی لري د مور او پلار سره او الله ته توبه کوونکی دی او هغه ته بشارت او زیر ذکر کړي او ځین که سمغلی چې هغه نافرمان دی او عاق دی د مور او پلار نه او هغه ته تخفیف ذکر کړي یا تفیض دنیوی په ذکر د واقع د عادیانو د جواب د شوبې د مشرکانو چې دیوی الیه زمو مدد کوي الله الیه مدد نشي کولی یا دلیل نقلی د پیریانو نه ذکر کوي د فار د تشجیع او د بادره په دعوت ال قران او صداقت الرسول او اثبات د قیامت هم له اختتام په تشجیع سره د صبر کولو او تفیض د منکرینو ته د باب خلاصه نه جوړو کله چې تیر شو آیاتونو کې دوه قسمه انسانان ذکر شو چې نبی علیہ السلام او د قران په اړه کې څوک داسې دي چې تکذیب داغه کوي او څوک داسې دي چې تصدیق کوي نو ذکر کوي چې رات باړه کیسونه په اړه د مور او پلار کې نه کوي معنا والدینو کې او دې کې تصریح د نبی صلی الله علیه وسلم کا چې کله مور او پلار د انسان لپاره ظاهری قریبی احسان کوونکی دي لیکن بعض اولاد منی او بعض نافرمانی کوي کنه دک شانتی د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې په کیسه انسانان دي کنه دې پیندل ساعت کې لومبه قسم انسان ذکر کړي او سوین الانسان او مضبوط حکم کړل موږ انسان ته پوخ حکم کړل موږ انسان ته دیوالده په بار د مور او پلار داغه کې احسان د خېګړې کولو وصیت حکم دې د الله نو حکم داغه په بار د والدینو کې ذکر کړي مخکې حکم د الله په بار د اصول د دین کې وکړي احسان نیکی کول د مور او پلار سره عام دي او اطاعت داغي مقید دي د ډول کې فرق دی معنا احسان په قول شتا احسان په عمل کې شتا خدمت کول دي خرچه کول دي باغی باندې په وخت حاجت کې دارنګ امر بالمعروف و نهی عن المنکر کول دي ته په نرم لهجا نبی ابراهیم علیه السلام پلار ته دعوت نو ورکړي دا هم احسان کول دي اصل کې داغي سره او باقی طاعت او خبر منل داغي پاغ زه کې دا چې په کوم ځای کې معصیت نه غره چې کله معصیت راغره بیا د مور او پلار منل نشتا معصیت چې په کوم مقام کې راغې نافرمانی د الله او د الله د رسول بیا داغي منل نشتا ادا کا وجه چې علماء لیکلي چې مور او پلار تاسو خبرو کې په اړه د جایز امور د دنیا کې جایز کارو نه ناغه کار کول پتا لازم شو انا واجب شو ده مثلا یو نو غری کې تا ته وی دا بنکې دا بل بکې کتابا نه دا نو کرے ته خودل واجب ا جایز کار وکړه دا نو غریب پولیس بل هم پولیس د دکان کې تا ته وی دا دکان بنکې دا غي بندول پتا لازم دی اوس دوسر تا غو یغه بمنه کتا ته وی چې اخذ دې پری دنو خذ به پری دی و ان امرا کان تخرج من اهل تخرج من اهل فخرج حدیث البخاری کتا ته وی دا خذ پری دا خذ به پری دی عمر رضی الله عنه شکایت وکړ نبی علیہ السلام دوی د الله رسول دی زید زویما عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې طلاق ورکړ دی سبیل طلاق نه ورکړي نبی علیہ السلام وروسته د پلار د خبره دی ولینو منلې او بیا طلاق ورکړ ځکه مور خپل په بچی ډیر مهم دی هغه دا چرته نشي کولې چیرې د اولاد نقصان دی پکې وي او کار وکړي لیکن اولاد پر دی دا ولوم مور خپل کړي او بل بوله مګه کوي ابراهيم عليه الصلاه والسلام چراغ اسماعيل عليه السلام بنو جرهم کې لوي شو ولي بچيو کورواله تاسو واقعې ته رشید حالت کې پیښو کړه روس واغ لوي شو حالت کې بنو جرهم آباد شو پای کې خزو کړه وادل تو کو ابراهيم عليه السلام نه عمر اغل او اسماعيل عليه السلام او خاري سره او خار پسه وته پور ته چراغ شو ګنا نو تاسو یو کو مړه دې شو داغه وته وی اهو کار لتل دی ته سو کې دغه هغه پلارم او شراشی دا چې پر یو کته ابراهيم عليه السلام ډېر زیات خوښيار دا چې پر یو کته دروازې ته کته یو کته ورته یو دوا چې دا دروازه بدل کړ اگر شلې خپلې ته دا واه اشار نشته چې څنګه اسماعیل عليه السلام راغې دا هغه تاسو ته ولې ابراهيم عليه السلام ډېر سو کې مخ نه راغلي چې خدمت یې نشي داغه دغه شان یو بابا راغلی او ګډه پینګری زړې عمر د ابراهيم عليه السلام د سلو کال له پاسو بیا او وی عجیب خبره او کله دروازه دی او کتل او داسې وي په داسې ویلې یا ویزا الا زمانه تیر شو شپه ګته کال پس بیا راغی پلار ویلا ملاقات لا دغه شان حالت وو وی بیا تل او کار لا کله کله ونشي ملاقات داغه او کتل حالات او داسې او کتل چې وی کتل نو اخذه کولوی زه دا خپل لارې ما چې راشین او توای چې دا درشل ډیر خپل دي دروازه پر افر دا خپل لړوما هغه یو بو هم تام په نشو ابراهيم عليه السلام چې لاړ او څنګه اسماعيل عليه السلام راغ نه یو ته دي څو بیا هغه زه هتو کوې زما خپل لار دغه شان دي چل کړو او دې کوي دا نو به خدي بارکه ما ته دا حکم کړو چې دا پرې دا اجیک نه دا او دې به بارکه را دداوي چې دا اوسه یار د خپل بچی دا هر خبره ده چې هر ځای کې پیدا غواړي دا غي عزت ته نقصان نه دا غي دولت ته نقصان نه دا غي صحت ته نقصان نه هر څه د ګوري چې هغه حالات ته بدل شي کې خو ما د بچی د عزت نقصان نه او علما وی نو هیڅ هم نه پاغه څنګه دا نه چې کنه بدکار وای خپل خو صرف یو شی پکې وو چې شن پړه کا ته مې نه خیال نه یو ابراهيم عليه السلام دا زمون کورنۍ سره نه ځایږي زمون کورنۍ سره خدا څخه خزه خایيږي چې هغه د مېلمنو خدمت وکړي هغې له چېو به ورکړي او خپله منډه ووي دا ابراهیم علیه الصلات وسلام په دې بنیاد هغه ته ویلي وو کله کله د یو وجې نه چې کله بده ګڼي یو ښځه نو طلاق ورکړه که نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو زنانه سره واده وکړو یا ثنا ده یا عالیه ده او نبی علیه الصلات وسلام چې راغی نو اصل کې نور چا ورته ویلي وو چېرته چې دې په دې ډېر خوشحالي کې چې ته ته دا وایې چې اعوذ بک من الله اعوذ بک اعوذ بالله منک اعوذ بالله منک مبارک ولټو شو سب کا دلستاني وي اعوذ بالله منک پنایو غوړم په الله ستانا نبی له سلام او دوی وی لقد تعوذت من معاذ هغه ذات ته پنایو غوښته چې هغه معیذ دی پنای ورته وم کله لقد قال قاوس في ذات عظيم دي غالبا بس ذات باندې پنای وو ته جوړي دي زه کو ان حق به اهل کې دا احنا خو یې کې نهي طلاق دي کړه چې خزه در داو چې سب لار کړه او نیت کې داو چې طلاق نور به کې نهي طلاق دي کې رجوع نه کیږي دا باندې کا ته شي خلق نه کوي په دې باندې زه طلع آل سره ملحق شي بنا خزا ارالا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاغه باندې او طرف ته برګیو نبی علیہ السلام کوه چې ما د دې گزاره با اته نه چې زما کرا حت راشي ولا نبی علیہ السلام لا تغیر علی ورلی او ته طلاق ایزا او قبل دخول طلاق او بس ختم شي خبره لاړه کې یو طلاق دین ختم شو نبی علیہ السلام هم ورکړي دی ګوردا دا خبره نه ده لکه زموږ د معاشره کې چې بد غنلی شي بد خبره دا ده چې تنه اکار خزا او پلیته خزا او بدماش خزا کور کې ساتي اکار خبره دا ده ګوره علما وی چې او خدای ستاسو په کور کې دا سره کبیره بالکل اخر کې لیکلي دي اخر کې مسائل شرطه بالکل په دې باندې غری پاړه باندې ختمې ده چې یو سری خدای راته و چې هغه کور کې موز نه کوي دا بار بار وشي دا مونږ کوو دا فرض خیال ساده کوي دا فرض دی هغه بیا هم نه کوي وی طلاق دی ولا ور کی تار کړل او شړی اگر چې مہر ولنی ور کړی کراغه مہر د دې په جد په ذمہ پات شي نه دا تمره ګنا نه لے لکه بیل ما ځخه چې ذاتل په کور کې سره ګنا لے ابي برکت دی نو زمام مقصد داو چې انبیای کرام دی یا داغي نخته مور او پلار دین هغه دی بچی په نسبت هغه عمر ډیر تیر کړی دی او چا چې عمر ډیر تیر کړی دا زندګی تجربه شي دی ورخه زندګی تجربه شي دی چې څومره دا عمر ډیر تیر شي تجربه ډیر شوی دی د دنیا ټول کارونه ګورې په تجربه دي د دې وجنه علماء وي دا سړی نه تاسو کې تجربه کړی د حکیم نه تاسو مکو هغه نو خبره د ولي کې هغه په تجربه خپل نه کړې چا چې تجربه کړی هغه ته پته لګی کنه د دې وجنه هغه ته وایي څنګه چلې او دا شانته نه نو پلار خو پلار دې کنه چې اگر ته وې چې لري کا بس خبره بل پاتې نشته پر کولې شي بالکل دا بیا مو ډېر دلته وته نه هغه کله طلاق هم ډېر بدکار دی دا شاوې شي بدکار دی اخو طلاق پتکار نو قران به حکم کو چې طلاق عمر بتان دا څه وای او طلاق هغه دی چې پتکار دی چې خدای نه کړه هیڅ نقصان پکې نشته او تابعدار هم ده کته بیا لګي او بیزا غیله طلاق ورکې کنه دا په جرمي دا په ظلم لیکن دا نه چې کله ته کوی کی شرط ماره دی گزاره اوس نه کیږي بوله د محمد رسول الله بیبی د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها او زید رضی الله عنه زید ابن حارثه رضی الله عنه داغه میړو قران کې دا واحد صحابي دی چې دا غنوم راغله د تاسو تیرشي سورہ احزاب کې فلم ما قضا زید منها وطرا او قران کریم کې دیو صحابي نو نشته سیوا راغنه زید رضی الله عنه او نبی علیہ السلام ډېر خوږه ښه عائشه رضی الله عنها وی ما دور مینه د نبی علیہ السلام بل چا تر نه دلی شي یو ځل ورته کې نو وسوک دی وی زید دی چې زید کې نو نبی علیہ السلام کمی زو باسلو لاندې ګنډې دا منه نری پنی نه چولې دی اگر بنین کی اگر دوت معانقه کو پسند کیندې خپل کو اگر زید رضی الله عنه باندې ګوره مینو چی اگر غلام ګوره نبی رسول الله ذات ته ورو کې اگر سره پاتې شو او خپل د قبول وی ولا وستا زین اپ انت جهش نبی رسول الله د قبول لګا او اگر په وعده شو او دواړو جوړه نه راته ولا نه کاندې ګره دا نه چې زین اپ رضی الله عنه رسول نبی رسول الله بي بي دا او زید رضی الله عنه هغه چې نبی رسول الله په جون کې او در شهادت مرتبه حاصل شه د نبی رسول الله جنت زیر ورکړه دوانه نه کاندي او سره داګنه گزارنه کیدا چې نه کیدنه جو هغه طلاق ورکړه قران کریم نو کلم ما قضا زيد منها وطرا زوجنا کها وای تاسو الله کتاب ته کینل بیا ودا باندې دابط نه لګي او تک کوجر چې کله یو سړي یو قضې سره نه لګي نه لګي دا خوخه نه دا دی بیا په کور کې هغه ساتي کنه سوره مسلې دي جوړي تاسو ته دا مسلې دي چې دا پاګه تفصیل نشم کوله خو لنډه خبره دا کوم چې پلار دې او پلار دې ته وینه پلار خبره به منی په دې باب کې یا خبرې پکې مو شوې راځي دا غي د دې وجنه پلان کې وجنه ډینګې وجنه هغه الله ته پیدا تاسو پلار دې دا باندې حکم منل لازم دي ځکه قران کریم وایي نو ما مقصد داو چې اطاعت داری او کتا ته مور پلار وایي چې موږ برکه دا منل نشته کتا ته وایي jihad باندې دې دا منل نشته او چې کله فرض عین هغه وخت چې د نفیر عام صورتي او د ملک علما او قضات ټول فیصله وکي هغه دې د نفیر عام شکل پای کې بیا او په عام حالاتو کې نبی له سلام له وطن راغلی د الله رسول jihad لازم ما زمانو مو ملي کا نبی له سلام ته مور پلان دی ژوند دي یو مور پلان دی ژوند دي دغه غاږي په فيه ما فجاه هغه له jihad ته یې خدمت وکړه مقام ته بغور د بڑا مقامات جدا جدا دي نه فيه عام شکل هغه چې پاغه کې هو شي چې راک تو ټول مسلمانانو ونو دي دا خطر چې مسلمانانو مرګ قبضه نشي شته نو عامله مشي په هغه صورت کې بیا کې نه تل نشته بیا فرض دارنګ حج په فرض دی یو حج فرض دی زندګی کې کنه نو کدی فرض حج لذي نشي ورته دا چې واخل نور کارونه چې هغه په باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایاتونه په دلته اګودي او مور خپل راغې نه باندې چې نه تاسو په دا سنت نه ادا کې په دې غم کې په دې خاله کې دارا سم کې غږی منل نشته کوم دې چې منل دین هغه دوره منل نشته واجبو درجه کې هو چې کوم دې نشته نو زه خو به صحیح کې کنه قران کریم وی احسان به سره کې بس او بیا علماء دغه تفصیل کوي دا حدیث په بنیاد حملته امه قرهن اور تکړه او دلره مور دغه پډیر تکلیف باندې او آزاد هو قرها او دې ګولې او دلره پډیر تکلیف هو مور چې پور تکا او واکه مغې ډیر تکلیف هو کله چې د پلار د احسان اقرار اکثر مجبورن کی دي شي دې وجنه چې داګه نه یره کیږي کنه لیکن مور خو ډیره کمزوري غریبا د دې وجنا انسانانو د دمور ته کالیب په تربيت کولو کې درې قسمونه ذکر کړي یو حمل دیم وزه د حمل ترين سینه ورکول او بیا د سینې نه پرې کول او دا غي موږ ذکر کړل دا د مقام کې چې حملت امه قرآن ډیر په تکلیف پورته کړی او دلر مور او ذات او قرها او دی ګولې او دلر په تکلیف وحمله وفصاله 30 شهرا او پورته کول دغه او د تینا پرې کول دغه 13 میاشتې وو ګره مو دې ذکر کړ دمخ کې حالات چې کوم د مور ذکر کړو هغه دغه انتهایی تکلیف برداشت کولو ته اشاره او چې ګوره دې ټول نه زیات تکلیف مور برداشت کړې ده دغه یو نه یو تن راغی د الله رسوله زه د الله او د رسول نه پس به د چا سره خېګړ کوم احسان احسان د چا سره کوم د مور سره دیوته د چا سره د مور سره دیوته د چا سره د مور سره په دریم ځل څلورم ځل چې وته د چا سره د مور تکلیف ډېر زیات ده او فراوی چې قرآن په پېښ سره هغه تکلیف دی چې انسان په خپل کور ته کوي ایو کرحن دی په زور سره کرحه چې وته وي دا هغه دی چې په بل چا باندې تکلیف واچي مجبورې کی او کله چې دې تکلیفونو اثر د مور کم د مور کمزوري کې دي لیکنه چې مور کمزوري شي غریب د دې وجنه د دې وجنه سورې لقمان کې د دینه تعبیر په وحن سره کړو چې وحن هغه غریب باندې کمزورواله راغله استاد د وجنه ته کالیفي برداشت کړی دي او حمله او فصاله 30 شهرا او حمل دلو او د کینا پرې کول دلو دا دیرش میاشتیو دلته عبارت کې تقدیر ده چې مدته حمله او مدته فصاله 30 شهرا عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت چې قرطبی ابن کثیر غاړو راوړل دي دا غي مقصد دار چې دا دیرش میاشتې تقسیم دي په دواړو حالاتو باندې معنی کله چې په حمل باندې نه میاشتې تیر شي نو رضاعت به یوه ویش میاشتې کړي عام مودو کې اکثر نه هم میاشتې پس دیږي دل کېږي د بچي یا په نه هم میاشتې شي یا نه هم میاشتې سم ختم شي نو بچي دنیا ته راځي عام حالاتو کې اګه او دا غي مقصد ما یې دا غو او که حمل شپږ میاشتې یاسین کې دي شي رضاعت په دوه کال شي یا والا هاذل قياس وکړه چې د رضاعت د دوه کالونو زیاتې کول من دي په دلیل د سوره بقره چلتا تاسو ته تیر شیو چې حوالین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاع و کال دي مکمل چې سو غواړي چې رضاعت او تیر ودل پوره کی ته پوره موده د وکاله دې نه مخ کی کو په وجه باندې اگر تینا پریکین نه روا نه دي ګوري مثلا مور کمزورې ده هغه تاسو تکلیف پیږي د دې وجه نه یا دا هغه په نقصانې د بچی د پاره اگر تینا پریکي بیا په بل طریقه باندې ساتي یا بل مور ته وسپاري هغه بنو تینا دا معلومیږي چې د حمل د پیدایش کم موده شپږ میاشتې معنا دا چې ویږي چې او بچی شپږ میاشتې پس پیدا شي بالکل وي برابرې او د کوجره چې د مقام کې قرطبی او واقعات عثمان رضی الله عنه نقل کړل دا هغه په وخت کې دا هغه په خلافت کې یو زنانه او د نکاح شپږ میاشتې صرف تیرې شوې او په دې کې دا هغه بچي و شو دا هغه اراده وکړه چې حد په قائم کړي دا څنګه شپږ میاشتې پس دې بچي شوې دي نو علی رضی الله عنه دا پته ولګي دا هغه منه کړو دا څونه کې او دا یا ته پېښ کو چې کم از کم د عمل مودش په میاشتې او شپږ میاشتې تیرې شوې دا هم د دې خاوند عمده شان دي علما او شیربینی سراج المنیر والا دا ابو بکر او عمر رضی الله عنهما په اړه کې واقعات ذکر کړل او کله چې دا دیر میاشتې دي دیرش میاشتې دي دوه حالتونو د پاره مشترک دي لکه چې مکه تیر شو د دې وجه نه دې مقام کې یو ذکر کړل دا یو قول زم قول دې مقام کې تر دې ذکر کړل چې عادتن موده د حمل نه دا نه میاشتې دي او درزاد وکاله دي لیکن اول درې میاشتې چون کې د بچي درنواله کېده کې نه محسوسيږي او د حمل له مراد درنواله دي د دې وجنه غ درې میاشتې لوبه ذکر نه کوي او دا ډیره بهترین ده او پایت کې زیاته موده د حمل نه ذکر چې زیاته موده سوره ده او پای کې بیا د هغه موډې اختلاف دی علماء مجتهدین ترين تفسیر دې مقام کې مدارک کړوي دا د تفسیر خو قرطبی را نقل کړی دین تفسیر مدارک کړی دا وایي د حمل لمراد د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبان د پلاسو کې ګرځول دي او 30 شهرن طول رضاعت مدد ده اوس دې مقام کې معنی د ونیم کال شو دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مدد رضاعت ونیم کال ده نور ایمو ای دو کال ده او دې ظاهر کې خو فرق نه معلومیږي لیکن د دین رستو نتایج روزی ډیر زیات ډیر مسلې کې روزی څنګه یو بچی دی وو کال تعالی هغه رسیدلې او دی او خځه پي اوس کله غي مور شو دا غي ټول اولاد ته حرام شو کنه کدا جینې نو دا غي ټول زامن او زامن فقط اوله ټول ته حرام شو کدا الکینو داغی لونا پکته والا دارنګ داغا داغی د زامون لونا پکته والا د خپل په حرام شو که څنګه چې د خپل ورونو خرونو سره معاملې دغه شان یا د خورو د معاملې ضرورو تک شانتی شو خدا اتفاقی په اندازه چیرې دو کالونو په عمر سیوا تیر شو معنا یو بشی دی د دو کالو او دو میاشتو د مثلا یا د یو میاشتو دو کالو دی او دیو لګی ته یو خدای په اوس کله آیا د مور جوړیږي کنه د تریو امامانو کني زمور نه جوړیږي امام ابو حنیفه کوئی مور جوړیږي اختلاف هو اوس کنه کسو کوئی مور جوړیږي نو په هغه صورت کې بنه کا کول جایز نه کنه اجه سو کوئی نه جوړیږي نو نه کا کول جایز شو کنه څه کول درته ځکه دینو کې به احتیاط احتیاط څه دی احتیاط دې دوی چې مکو نکاح دی ونشي کله اختلاف پرشته اگر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا کوم تفسیر چې دینه کل کې دا تفسیر ضعیف دی کمزور دی یو وجه دا غیرا دا چې دا حمل لمراد دا معنا غسل چې په لاسو کې ګرځول دي حمل بلا کوف دی دا صحابو نه نه دلته حمل لمراد ګړه کې پورته کول دي په لاسو کې پورته کول دا حمل نه ویل کېږي او نو صحابو دلته دا معنا غسل هغه وی حمل بلا کوف ورته کړه نشته او نو تابعین نه چانه نه خلک نه پېښتي کې سو او دا مو وجه دا را چې دا روایت په ظاهر روایت یا نادر روایت کې چرته مخه ته نه راغلي نه دي ثابت شوی صرف خلق امام صاحب ته منسوب کړی دی تک کوجره چې مظهری په خپل تفسیر کې بده باندې رد کړی دی دا آیات تلان دي حوالین حالانکه هغه هم حنفی دي هغه وی ښه خبر هم دکړی دی جمهور چې دوه کال نه دی وانشته او درې مو وجه دار چې د بچی په لاسونو کې د ګرځولو د پاره د مودې څخه تعین خو نشته چې شپږ میاشتې بیا ګرځي هغه ته لاس می اچیم ګرځول شي وکاله هم ګرځول شي بعد ډیر نازولې پینځه کاله هم بلې غیږې نه کوزي څنګه شپږ میاشتې سره د تعین کې او بلکې اکثر ګرځېدل د بچی د یو کال په عمر کې شروع کیږي او د دوه کالو یا دونی مو کلونو بچی هم د منډ باندې پزبګ باندې ګرځي بیا هر څه څنګه در حمل بلا کوف معنا ده د حمل له مراد حمل بلا کوف وکړي سلورم وجه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسب باندې چې مده د رضاعت دونیم کال ده دا د ظاهر آیات د سوره بقره خلاف دی لکه تاسو تیر شیو چې حوالین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة د بقره 232 نمبر آیات دی اگر چې پاګه کی تعویل نشوي لیکن ظاهر دا د ملال قاری رحم الله شر النقایه کې ویلو چې فتوا په قول د صاحبینو د چې مده د رضاعت په کال ده همدا خبر مظهرین کړی دا چې خبره صحیح ده غلط ډیرو زینو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خبرې نه رجوع کړی لیکن خلق بیا هم پاګه په شکل کې لکه دا مازیګر مسله ده کرا ما دیگر ټیم کله داخليږي مثل اول باندې کوم څه ثاني باندې جمهور علما درې واړه امامان او د امام ابو حنیفه واړه شاګردان امام محمد امام یوسف هغه وی چې څنګه مثل اول شو بس ختم شو مثل اول سره خبره ختم شو نو تقریبا داغي پولیس باندې چې کوم دو جمهور علما او پولیس باندې نن سبا ما دیگر داخليږي 15 منټه کم پسلو پکار دوی کوبانه په سلور مونږ کې په سلور نمی کېدل کې چې بارو کې دي هي بده عمل وي لیکن دی ویلو امام سے پولیس باندې نن سبا نقشیر او دي نه اکثر د امام سے هغه مذهب ذکر کړی دا صاحب د نور هغه ذکر کړی صاحب امام محمد امام یوسف هغه نشته د دې وړ امامانو هغه نشته ولې یو دی بده کنه دا یې نه ذکر کړی دی وی چې پینځه منټه د پاسه په پینځه بجې باندې تقریبا نن سبا د اخیری کې د مادیګر وخت د امام سے پولیس باندې دی خوشبو بجو تر سي دی وړ نه راوځي بیا او د امام صاحب مذهب هم نه په دغه اجازه شامل کړی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مذهب کمزور و تک هو جو چې احناف علماء او فتوا په دې کړی و چې دا لږه خبره د صاحبینو سیر د صاحبینو په خپل فتوا مولانا د الحیل نبی رحمه الله دا موتیم محمد په شرح کې چې نن سبا د پاکستان کې چاپ دي درې جلد کې التاریخ الممجد پاره کې ویلي دی کولاو چې فلانی عالم فلانی په فلانی وخت کې فلانی وخت کې چې فتوی بدی باندې ورکړي صاحبانو په قول باندې او جمهور مسلک غواړي او اوس دې دلیلوم پیش کړي چې جمهور د پاره صحیح حدیث دی بوخاری او مسلم او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لپاره یو حدیث دا خدای نه استنباط غونډه کړی امر استنباط دی اول امر المستنبط لا يعارض الصریح صفاغه دې پیلې څنګه د صریح مقابله کې یو بل نقطه مولانا عبد الحیل لکنوی رحمه الله مجموع الفتاوی کې لیکلي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دین رجوع کړی دا رجوع دا غزا بیت شغلی کلی دی چې رجوع دې کړی دا چې رجوع دې کړی دا بیا وړي دوه کلا کې په دی باندې موږ دلته په دې جمعه کې اکثر موږ لږ د وخت او شیدانه چې کړی داسي امام صاحب غټه بشوي او پنځه منټه کې تیر شي لکه منټه پنځه یا په باندې پنځه دی مثلا جو غیر دی وخت مو شي وته خبر نه ده سره نه کی دي سو د څه کوم نه خپل حنفیت ته خبره امام صاحب ورته رجوع کړی دا خبره دا خو افسوس داري چې نن موږ په سلور بجې په باندې په سلور بجې باندې شویل کني خلک دوی دا وګړه دا لا څه شي خلک خدي راځي یو مسله دي جوړې ده هغه مسلې په بنیاد باندې موږ ځینې کړی اوس که سان لاله الحمدلله به عمل کوي او خطر کې عمل به شروع وکړي کی په باندې په سلور بجې باندې باندې وي په سلورې بجې باندې موږ کی خبر اوبر او دا صحیح خبره ده چې سعودي د لار شم د کشان دی موږ ته نن غلې ته وګوره غلې ته داږي پټېم باندې پرې ده نه دا په تو لګي یو غوستاره پاکستان ته اندی کنه مخامخ هغه غټ بګېټه مکه کې پاکستان کې راولي حالت کې هو بګېټې روسو خبره راځي کنه اوس هغه بګېټې روسو چې تو وګوري دا پاکستان د سلورو سلورې بجو برابر بالکل په باندې سلور سلورې بجې لري موږ کې نیل بچانا تا پوسوکا پر دغه دغه رکه مطابق سن نمونتی ای خبر ابر تھی او عمل تقریبا په ټول ملکونو کې دغه ټول ملایشیا په دې عمل کې ټول ملایشیا اکثر شوافین ای رب عمر عمل نه نل دغه یو خبره ولې مسلمانان نه دي دا کارو دا خبره نه وي تا په دې جمعه کې لګنا وختو کو بل وختو کو کم از کم خلکو دې موجود و کنه چې عوام او تاغه مخ کې چې دا غیر مقلد شو دا پلان شو دا ډینګ شو وې حدیث باندې عملو کو صحیح حدیث ته امام سے بغیر درو جوم کړی دا کاغذ نکړي صاحبانو خو ویلي دي کنه په فقہ حنفی کې راځي کلام او تاریخ یې یو ځنا کم از کم په فقہ حنفی نیمه حساب داسي چې صاحبانو په خپل پتا سوچو او کم از کم غلطه خبرې مکا بار صورت دې مقام کې د دې نه دا معنا غسل لکه څنګه چې مدارک ویلي دي ما لا تفسیر ضعیف دی په ګڼو طریقو باندې صحیح تفسیر مګر چې کوم به ذکر شو حتا اذا بلغ اشدته تر دې چې کله ورسید دې ځوانه خپلتان اشد وی هغه عمر د سړې پکې پدن کلک شي اندامونه کلک شي ها بلغ اشد باندې جون دې تیرې ده تیرې ده دې ته راول دي چاوی اتل لس کاله مراد دي چاوی درې دېرش کاله مراد دي دا مختلف اقوال د مفسرین مشته په دې باب کې وبلغ 40 سنتن او بیا رستور سي تلو خلوي سو کالو تا دا په خزواني ده بیا دین اخو بیا بوډاواله شروع شي تلويخ تو کالو تر 50 تو کالو پورې دا عمر شي دی کنه دا عمر د پخې ځوانې دی ګوري د 50 تو کالو نه پرا او دی عمر شروع شو نیم جوړ له عمر شروع شو دا 50 سال نه شي د 60 سال نه پرا شنه شي خو فت شروع بوډاواله شروع اوس دې تلويخ تو کالو ته ورسي دا دی وخت علماء وي وي د انسان دا دماغ اوس نن سبا ته دې ثابت کړم دا ډاکټرانو چې دا دماغ ترقی کوي کوي کوي کوي دا قوی کیږي تر تلويخ څخه کال کوي او تلويخ څخه کال نه جوړ شي دا په دې وي بیا په دې کې نور قوت نه راځي دا غا اخیری درجه ده د دې نه خو دا زوال کې راځي چې کله کمزوري شي کمزوري کیږي او قوت نه پانه حاصلې ځکه قران کریم دا وایي چې بلغ 40 سنه او رسید تلويخ څخه کال ته مان عقل د انسان پوره کیږي او دا تلويخ کال کې مقدمین مخکې د الکوالیا د ځوانې په دور کې څه غلط کارونه کړی خو چې سلويخ تو کارو ته ورسی کنه نو اسباب د ګناهونو کمزوري شي کنه عقلی پوره شي نو څو ضرور دی بیا تو به باسي شکر گزارې طرف ته راضي ده الله کنه نو قال دې سوی ربي اے رب زما او دېنی توفیق را کې مالا ان اشکرا د دې چې شکر او باسم نعمت کلتی ساده نعمت هغه نام کاریا چې کا کړې په ما والا والدیو په مور او پلار زما وان امر صالحان او دا چې عمل کوم نیک ترضا او چې ته خوخوي واصلح لي في ذريتي او صلاحيت واشه مالا اولاد زما کې اني توبت اليك يقينا ما توبه استدتا تز ما رجوع کړی دستا حکم دا و اني من المسلمين او يقينا زه دا غاړه کې خو دن کو نه مسلمانانو نه ما او ذهني کې اشاره ده چې سي پوره توجه شکر ده الله ته پیدا شو لیکن انسان پر شکر کول کوم توفیق ده الله ته محتاج دی ګره الله شکر بالاو باسي چې الله تعالی توفیق درکې ورته الله بندگی بالاو کې چې الله تعالی توفیق درکې ځکه معاذ رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام وته وي په معاذ انی احبك معاذ ما تاسو قدیر دی ویش تو کالو په عمر کې هغه دور لوی عالم چې نبی علیہ السلام یې مست قاضی لګی کړه دې زماره سره مینه ده او یو خبره یاد وساته چې دا فرض مون نرستو بدا کلمات چرته نه یې رې چې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الله ترا سره مدد وکي چې ستاسو ذکر وکم ترا سره مدد وکي چې توفیق راکې چې ستاسو شکر وباسم ترا سره مدد وکي چې ستاسو خیسته بندگی وکم ترا سره مدد وکي ترا له توفیق راکې دا توفیق را نه ته یعنی کی کیږي ذکر دی وی او یعنی الله مال توفیق راکې کنه ان اشکرا نظم الدرر کې بقایوی ویلوی شکر دا نعمت الهی توحید کې عبادت کې معنی چې بندگی صرف د الله کې د بل چا د پاره نه کوي کنه دا لوی شو معنی اوس له کامل موحد شي کنه دغه هر بندگی کاغه بدني بندگی دا کومالي بندگی دا صرف د الله د پاره د بل چا د پاره نه تندې هغه تک تکيږي چې ټیږي هغه ته لاس پنامه هغه ته ولاړ دی دارنګي قاسم د پاره داغه نوم په خپل باندې اخلي ذکر داغه کوي دارنګي مال داغه په نوم لګي دا کامل توحید دی کامل دا شکر او شکر او ان عمل صالحا ترضاه دا چې نیک عمل وکم چې تی خوخ کې دا ترضاه اصل کې تفسیر د صالح دی معنی چې موافقه دی د قران او سنت سره کنه الله به ترضاه وي کنه ځکه عمل صالح ډیر خلق کوي او بار بار تاسو تیر شو یار سره عمل نیک ولې نیک دی لکه قران کې راغلي دی حدیث کې راغلي دی الله رسول ویلي دی دا به شاګردان او صحابه کرامو نشه د نقل دي چې نه کړ څنګه د صالح وي یا ترضاه په معنا د قبولیت دی معنی عمل اگر چې صالحی لیکن قبول خدا الله په اختیار کې دی کنه ځکه وی ترضاه الله چې ته قبول هم کې کنه اسه نیک عمل نه او اصلح لي في ذريتي صلاحيت جما اولاد کې واچې دا اشاره وا بقا او اجرا د توحید او د عمل صالح ته په اولاد ته دګې کنه او صلاحيت د اولادون فایده د پاره د والدینو او کله چې دلته اجرا د صلاحيت مراد د دی وجنه متعجب په فی سر اصلح لي في ذريتي او انسان محتاج دی دا چې هغه اول خپل کوشش کوي د خپل بچی تربیت صحیح وکړي او بیا د الله نه سوالونه کوي چې الله ته عمل نیک کړي ولې که سوالا دې نیک عمل ای دا زما د پاره لوی ذخیره ده دا هغه صدقه جاریه ده حدیث کې راځي کنه ولات کې کله نیکی صدقه جاریه دی بل دین کار کوي د نیکه کار وکړي او الله به مور خپل اجر ورکړي کنه لوی اجر دی ځکه یې واسطه دی انی تبت الیکا مراد دا چې کوم عوارض د ځوانۍ او غلبه د شهواتو په وجه دا عقل د کموالي د وجه نه وګڼه شهوات دیرو دا نه ټولو نه الله مارو جوړ کړو بیا به نه کوم ښه اني تو کوي لیک پر دا تلوي ښکار دا دي کنه دې ته انسان اورځي د عقل برابر شو اوس پوښ چې ما غلطی کړې وي الله توبې وبا بس بیا به نه کوم آینده د پاره به زما نه داسې معصیت او ګناه نه کیږي دغه خوشی ستیزه وی وی چې هل سال عمر عزیزت گذشتو مزاج تو از حال تپلی نه گشتو اما با هم هوا او هوس کا فی دمه با مصالح نه پرداختی وی سلویخ کال عمر خو تیر شو چې هل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال تپلی نه گشتو الا تر اوسه د مزاج د ماشوموالی نه دی بدل شو لا غشان د ماشومانو دی نه دی اما با هم هوا او هوس کا فی همیشره خواهشات او تابعداری لري دا دمه با مصالح نه پرداختی یو وخت هم چرته دا څنګه لیکل شي نه کې کار وکم سوچ ته ټول د ګناهونو نه زه دې ته تور سي نو کم کم دا سوچ کوا چې الله یې نه ټوپ ویلې ما ته توبه وې ساينده بنو کو او اینې من المسلمین او یقینا زه دا غاړه کې بودون کو نه په توبه کې صفات سلبیه او ته اشاره وا چې نه فرماینه الله ما بچ کا زه بچو ما رجوع مې وکړه الله خو ستان توفیق راکې ته المسلمین کی صفات سبودیت اشارہ وا معنی پورا تابعداری دیکھ اسلام وی پورا تابعدار ہے نو اولائک دا صفاتن والا چ دا حال دی الذین دا غدین تقبل عنهم چ مون قبلو د دینا قبلو د دین احسن ما عملو هغه ډیر خیستا عملونه چ دی کړی دی ډیر خیستا عملونه چ دی کړی دی چاوی اولائک دلیل نشی دا آیات مخکنی خاص دی اصولی پوری نه دی لکه بعضی مفسرین سبب نزول کی نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړل دی بعض ابو بکر رضی الله عنه په دې کې ذکر کړل دی لږه هغه پورې خاص نه دی احسن ما عملو مراد دې نه ټول حسنات دي احسن په معنا دا غسیل دي چې پاکه صفت د حسن یا احسن مقابل د حسن دی او حسن مباح ته وي نو مباح کې خونه سو احسن نه از احسن کنه دې احسن کوي ځکه او فرمایل وانا تجاوزوا عن سیئاتهم او مونږه معافی کو د ګناهونو د تا تیرے دل کو موږ د ګناهونو د دینا تیرے دل سي مر ماته ورته تو دی اصحاب الجنه شمار دی په جنتیانو کې دا په جنت والو کې دي ما عدودون فی اصحاب الجنه یا ما عدودین فی اصحاب الجنه حالک یا کائنین فی اصحاب الجنه ځاله کول شي یا هم اصحاب الجنه دا جنت والو دي نو بیا د مقام کې فیرو دا غي دی دا کسان چې دی جنت والو دي فی اصحاب الجنه وی بدی په جنت والو کې وعد الصدق الذي كانوا يعدون وعد د رښتینوالي هغه د چې دې شو وعد د دې څخه دا هغه وعد د رښتینی چې دې سره دنیا کې وعده کې دې شو چې کتا سونه کوم الله به دا مقام درکې غوړ کړي دې مقابل کې اوس غبل کس ذکر کوي چې والذي قال لوالديه والذي وغكس قال لوالديه چوي وي مور پلار خپل تا او فل لكم افسوس دي پتا سو دوارو اقايدانني آیات سما يروي ان اخرج جذب بیا راوي استشم د زمکنا وقد خلت القرون من قبلي او حال دا چې تیر شوی دي مکه پیړی زمانہ او غندي را پورته شوی لار مور ادوال موحدین دي بچه کافر دي اغي وته نصيحت کوي او دي سوي دی وی زمانہ مخک ساپ لار مړل خپل پلار ته وی نکاو بابا وی غیر ژوند کیږي ما ته پته لګی چې اخرت شته دا بدمعاش دی وهو ما یستغیثان الا او دا دواړه پریاد کوي الله ته د دې بارکه چې وای لک امن هغه ته وی وته باب شي مان نوړه هغه ته خدا وی ته باب شي مان الله ته پریاد کی چې الله ته اخلاص وکي دا دې پکما غا روان دی دا پکما تند سر دی ګوره د موحد مور او پلار بچی کله نه کاری دا دا ای ګنا په نه کنه ای خو ته نصیحت کوي ای خو را بلی نه کړه تا ان وعد الله حق او غته وی به یقینا وعد د الله رښتیا ده نو فیقول دغه بچی و ته جواب کوي ما هاذا الا ساطیر الاولین ندی دا مگر نقل شوی دروغ کې سید زړو خلقو دا وی دروغ کې سیر ماله دا مو بیانوا ادا قد خلت القرون من قبل يصل کی دلیل دې منکر د باس تفاره کړه چې دې خلت تیر شوی چې سوکرا پورته شوی چې په پریکړې ګوراډی نه دی راغلی له دوم تک نه زیه راکا امور خپل موحدین دی ویو دی ویلکا باش ایمان تراش الله د دې حال ذکر کړي چې اولائک الذین ذاک سان غدی حق علیهم القول چې پر شوی د پریبان نه فیصله د عذاب پیو ممن داخلي کې په غډلو کې قد خلت من قبلهم چې یقینا تیر شوی دی مخکې د دې من الجن ولن پیریانو د انسانانو نه مخکې خلق تیر شوی دی یو پاغي کې الله داخل کی کنه معنا دا مشرکانو ډېر ډېر تیر شوی دی او تبعین پیران مولان گمراهان ټول د اشاره دی یو پاغي کې داخلي انهم كانوا خاسرين یقینا دې د تاوان کارونه کول کاکا تاوانیان کله چې دروازه ډلو ذکر یو کو په قسمه خلق دی ابتدا کې ما یو نه چور ذکر کړو چې لکه څنګه د اټو قسمه خلق د مور او پلار باره کې دي کنه چې یو اطاعت والے دی بل اټو اطاعت نه کوي یو منل والے دی بل نه دی یو فرمان بردار دی بل نه فرمان دی دک شان د محمد رسول الله باره کې د اټو قسمه خلق دی دک شان د الله او د الله د کتاب باره کې د قسمه خلق دی سو منل والے دی سو منل والے نه دی نو د فریقین سره متعلق کی آیت کریمہ ذکر کی ولکل درجات مما عملو اصل کی وہم د فقی وہم دارا جی شرذی دوالو فریقین من کی د فرق وجہ صدا او حاصل د جواب پیدائی چې سبب د فرق عملونه د دی کنه من عملونه مختلف دی د دې فوجه درجات او جزا مختلف دا ولکل درجات او د پار د هر چا درجی دی مما عملو د وجد عملونه د دینه ور درجاتن کې معنا د پره خطو ده کنه د دې اطلاق په جهنم باندې کیږي نه بیا کنه صرف په جنت باندې کیږي درجات یو درجه یو پوره او په سیبل درجه ته بیا په درجه ته خبر روان دي کنه جواب وکړه چې دی یو بل نه زیاتې دل په پره تللو یا په کټ تللو سره یې کنه زیاتې دل مراد دې ته زیاتې په پره تللو یا په کټ تللو یې راي د درجات کې لیکي د جهنم په مرتبه باندې اطلاق کول د دې صحیح دي یا اطلاق تغلیبی دي دې تغلیبی اطلاق وي استعمالی دی جنت کیو دلته جہنم ته شامل شو لکالت هم درجات کی کنه یو سخت کافر دی ډیر سخت درجه کې بل داغنه لکھو بل داغنه خود کافر کوی او پر فرشته یو الله نه سره ونه بل وی الله منم خو پیغمبر نه منم بل وی الله او پیغمبر والا منم قران نه منم بل وی الله او پیغمبر او قران والا منم خو پیغمبر خبر او حدیث درجو ته خبر اشته کنه ځکه یو لکل درجات درجات دي داری او د پارا دا عملونه او هم داخلت چې دا کم ناکار خلق دی نديبا وليوفيهم اعمالهم او دې لپاره چې پوره ورکی الله دې ته بدلې د عملونو د دی معنی دې چې سکړې دې نو پوره بدلبه ولا ورکی کنه دا وليوفيهم اصل کې ليجزيهم معنی اته دي ولكل درجات مما عملوا ليجزيهم وليوفيهم داري او لپاره مرتبه دي ته وجه دا عملونو چې دې کړې دې لپاره چې بدل ورکی دي تا دې لپاره چې پوره ورکی دي تا اعمالهم بدلې د عملونو د دی و هم لا یظلمون او پدی به ظلم نشی کېده ای ظلم سو لا یزاد علی مسین ولا ينقص من محسن کم چې پکې گناهګار دی دا نه چې هغه گناه لک کړ دی والله ول سزا ډیر ورګی دا سیم نه کوي او دا سیم نشته چې وسړي لیکي ډیر کړی دا والله دې نکم کی دا دا دواړه ظلم دی، الله ظلم نه کوي، وهم لا یظلمون، دواړو ته شامل شو. قرطبی آخر کې تخویف ويوم يورد الذين كفروا على النار، دا رجل بین قسم دا پار تخویف ذکر کی، او پا کم رض چه پیش بکلشی دا کافر خلق پور، پیش بکلشی پور بانده مخامخ بکلشی وطن او بویلشی دیتا یو قال لهم بدا فرشتے بودوی اذهبتم طیباتكم في حياتكم الدنيا، حاصل کردی تاسو مزیخ پلی پا جند دنیا ستاسو کے، وستمتعتم بها، او خیف ہے دیو مغز پیری پاغے سرا، تاسو پلی مزید دنیا کے چان کردی خلو خواہش پا فراوانوے یا اللہ دین خدا سو نمانو کسو امرو گختر اغام کردی نفل یوم اتو سونا نند رزبا سزا در کی دیشی تاسو تا عذاب الہونی دا عذاب دا ذلت بما کنتم تستکبرون بالارض بغیر الحق، پا سبب دا دی چوے تاسو چلویم کولا پزمکا کی پناہ حقا، او بما کنتم تفسقون، او په سبب د دې چې وې تاسو چې فسق هم کوو، ګوره استکبار چې دی کنه دا معصیت قلبی دی، ګړد ګناه دی، او فسق چې دی دا معصیت ظاهری دی، ظاهری ګناه دی، تاکي دواړه ګناهونه ګړد هم دا سه او چې هغه منکر او د حق نه او ظاهر بدن دی مخالف د حق، او بما کنتم او فسق نه مراد فسق دی په درجه د کمال کې دی جهنم تور سره آیت یقینی د کافر مبارک دی، لیکن بیا یې رکی دی شي چاسه نشرې مسلمان کوم داسې شي چې هغه صرف د دنیا د مزور، د دنیا د لذت او د دنیا د پیسو ټکور، د دنیا د سيزونو سامانونو خاطرولو لپاره وقف شي، او ټول عمر په دې کې اړنې کنه ویره شته کنه. د دې وجنه د عمر رضی الله عنه بارک راضي چې هغه جابر رضی الله عنه لید قرطبی د ذکر کړی دی، دا وی چې غوخه و سره خپل وی اشتها آل لحمن پشتریته کوروالا راته وی چې ډیر وخصم غوخه نه خوللې نو ما بازار کې واغستا وی کومرر تو به عمر بن الخطاب عمر رضی الله عنه باندې راته شو، فقال وی غرا ته وی ما هاذا یا جابر ذات سره لاس کی سری بما وت خبر ورکو چې جو خمه غستلا، فقال هغه وی خستا شو شو غو هتا او کل ما اشتها احدکم شیان جاله فی بدنه، کله چې تاسو کې او تن داغړ سو غاړي نو ګړې دې ور دی، اما یخشا یکون من اهل هذه الايه، نیریږي چې ته دې آیات د اهل نه نشي چې هغه کوم په عبادت کوم په حیات کوم په دنیا ورته هغه د پېښو دې وایي نو عمر رضی الله عنه مقام کې وي الله ولا مال ورکړ دې قریشی دې او سره دا غینه ملنګي قبول کړه، ویلو شیت لجعل کو اقبادا و سلا و سنابا و صلاحقا ولكن استقي حسنات كما غوسی ځان لري مثار تکیرو ټولې مقامه می چرګان لالو دا به مې کول، دا به مې کول، خو زه خپلې نیکۍ پرېږدم چې هغه ځای نه شي، نیکۍ بربادي نه شي. معنا دا خوراکونه چې ستا زړه څه ته وشو کنه نو کله کله یې بند ده وایي نه یې خورم، زړه مې غواړي نه یې کړم، د شړه دې وغواړي ته دې ورشي کنه، داسې نه چې الله راته ووایي چې تا خو مزې چان کړی وې دنیا کې او زما حکم دې نه منلې، ګوره فلاني ځای کې دې نه فلاني ځای کې دې نه فلاني ځای کې دې نه، اگر چې مسلمان دی لیکن ډېرې نافرمانۍ به دې شوي چېرته نه الله راګیر نه کړي، ځکه وایي از حقتم تو یہ بات کم، حالانکہ آیت کے لیے یقین دا کافر بارہ کرے ادا خلق تو جواب دے چکل تاغی تو خبر ہو کہ کلو آیت دے یہود بارہ کرے اچھا بلا آیت دے کہ یہ وی دا نہ سارا بارہ کرے نہ سارا بارہ کرے قران کے عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر بانی تقریر کو ویو خبر یاد ساتے قران کریم کے دے یہود ذکر راضی دے نہ سارا ذکر راضی پاغی رتن راضی داغی قبائح ذکر کیگی داغی عذاب ذکر کیگی ان بنی اسرائیل قد مدوا ودرجوا ما درجوا وما يعنى بهذه الايات غيرهم، اسرائیل په خاطر دې مسله ختم شوی دا د دې آیاتونو ګورې تاسو مرادی تاسو یې کا ای ته تاسو مرادی ګورې دا چې ته نو وایې چې یهود مرادی ځان ته ګورې چې داسې په تر کېشته کنه دا قباحت پتا کېشتا نو سو وجه چې هغه يهودي کې وو نا مردار او نجس شي او پتا کېشته نو تخښ وي ابا لرکې ده ځان کنه دې زه پورې دا ختم شو نه په دلیل نقلی بیا پیش کړي کا خلاصه کې چې ما ودیا و ته ګورې او وسوین الانسان او کلک حکم کړه دې مونږ انسان ته دی والدې په بار د مور او پلار د دې کې احسانند خېګړې کولو دا غي څنګه حملت امه قرها پور تکړه او دلاره مور دغه په تکلیف او وضع او قرها او دې کولې او دلاره په تکلیف وحمله وفصاله 30 شهرا او پور تکول دغه او د تینا پرې کول دغه دیرش میاشتې دي حتا اذا بلغ اشده تر دې چې کله ورسېږي خپل ځوانه تا لکوالی تا و بلغ 40 سنه ورسی سلویخت کاله تا سلویخت کله نشي نو قال دی وی رب رب زما او دیانی توفیق را کې مالا ان اشکر نعمتک التي انعمت علی دا چې شکر واسم د احسان تاغه چې کړې په ما باندې والا والدیو په مور او پلار زما باندې وان اعمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک کردا او چې ته خوښوي دې قبول کې واصلح لي في ذريتي او صلاحيت واچه مال په اولاد زما کې اني تو الیکا یقینا ما رجوع کړل تا تا او اني من المسلمين او یقینا زدا غاړه کې غوډون کو نه اولائک الذین دا صفتون والا حق کسان دی نتقبلو آنهم چی من قبلو ددین احسن ما عملو دیر خیستا عملون آغا چی دی کری دی و نتجاوزو عن سیئاتهم او ما فیکو دیتا دا گناهنو ددی فی اصحاب الجنہ شمار دی پا جنت والاو کے وعد الصدق اللذی کانو یوادون وعد رشتی آواغا چی ودی چی دی سرے وعد کے دیشو دنیا کے والذی قال لی والدین آغا کس چوی وی مور پلار خپل تا اوفل لکما افسوس دی په تاسو دواړو یا اوفل لکما هلاکت دی تاسو لا اتا ایدانی نی آیا تاسو دواړو ما يروي ان اخرج دی خبر نه چې زبر دوباره راو باسل شم دوباره به ژوند وکړی شم او وقد خلت القرون من قبلی او حال دا چې تیری شوی دی ډیره پیړه زمانہ مخکې یو تن نه دراوته ولم يخرج احد من ذا مرادی او هما يستغيثان الله او دا دواړه فریاد کوي الله تا او د تو وی ویل کامن و تباب شی مان رولا ان وعد الله حق بشک وعد الله حق دا ويقولون دی وی ما هذا الا اساطير الاولين لذي دا مگر دروغ تی سیدی د مکنو اولائک الذين قاصفتون على هذا كسان دي حق عليهم القول چې ثابت شوی دا پدی باندې فیصله فی امم داخلی کی با پدا ته ټلو کی قد خلت من قبلهم چې یقینا تیر شوی دی مخکې ردی من الجن ولن پیریان انسانانو نا انهم كانوا خاسرين یقینا هو غی تاوانیان تاوان والا عمل کوم کی ولکل درجات مما عملوا او دا پارا دا هر یو تر چی دی دا وجی دا هغه عملون نا چی دی کڑی دی ولی وفی او ما مالهم او دې لپاره چې پوره اور کې دي ته په دې عملونو ده دی قوم لا ظلمونو په دې به زیاتې نشي کېده او يوم يورد الذين كفروا النار او په کوم ورځ چې پیش وکړي شي کافر په اور باندې نو به ویل شي وتا عذاب تم تو عبادكم چان کړی دي تاسو مزه خپلې حاصل کړی دي تاسو مزه خپلې دې حياتكم الدنيا او ژوند دنیا تاسو کې واستمتعتم بها او په دې مغستری پاره سره بل يوم ننن ورځ خوشاونا سزا در کی دیشی تاسو ته عذاب الهونی دا عذاب دا ذلت دا عذاب دا سپکاوی بما کنتم تستکبرون پی لرده پا سبب دا دی چوی تاسو چلیویو مکولا پزمکا که غیر الحق پنا حقا و بما کنتم تفسقون و پا سبب دا دی چوی تاسو چی دا حد نتیر وطه یا دا اللہ دا حکم نوطه یا کامل فسقم کاو کامل فاسقم دا